نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دوسرے پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 189 سے 196 تک. رکوع نمبر 8 آیت نمبر 189 ٹو 196، رکوع نمبر 8 آیت نمبر 199 سے 196 تک. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیات کا. یسلونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. انل اہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے. ہی مواقیتو، یہ وقت مقرر کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں ایک اور طرح سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے. ہی مواقیتو، وہ اوقات کے پیمانے ہیں، یعنی وقت کو ناپنے کے آلے ہیں. لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے. والحج، اور حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی. بِأَن، یہ کہ. تَأْتُ الْبُيُوتَ، تم آؤ گھروں میں. مِن ظُهُورِهَا، ان کی پشتوں سے. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی. مَنِ اتَّقَى، جو اللہ کا خوف رکھے. وَاتُ الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں کو. مِنْ أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے. لعلکم، تاکہ تم. تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. الذين، ان لوگ. يقاتلونكم، جو جنگ کرتے ہیں تم سے. ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو. ان اللہ، بے شک اللہ. لا يحب، نہیں پسند کرتا. المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. وقتلوہم، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم پاؤ ان کو. واخرجوہم، اور تم نکال دو ان کو. من حیث، جہاں سے. اخرجوکم، انہوں نے نکالا تم کو. والفتنۃ، اور فتنہ. اشد، زیادہ شدید ہے. من القتل، قتل سے. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم جنگ کرو ان سے. عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب. حتی، یہاں تک کہ. یقاتلوکم، وہ جنگ کریں تم سے. فیہ، اس میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ جنگ کریں تم سے فَقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو ان کو كَذَلِكَ یہی ہے جَزَاءُ الْكَافِرِينَ سزا کافروں کی فَإِن انتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو يَقِينًا اللَّهَ تَعَلَى غَفُورُ الرَّحِيمِ بَخْشنے والا ہے مہربان ہے وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے حَتَّى یہاں تک کہ لا تكون فتنة نہ رہے فتنہ ويكون الدين اور ہو جائے دین لله اللہ کے لیے فإن انتهوا پھر اگر یہ باز آ جائیں فلا عدوانا تو نہیں کوئی زیادتی الا على الظالمين مگر ظالموں پر الشهر الحرام ماہ حرام بالشهر الحرام بدلہ ہے ماہ حرام کا والحرمات اور تمام حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے فمن اعتدى پھر جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے فمن اعتدى پھر جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی اسی کی مانند ما اعتدى جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین ساتھ ہے اللہ کا خوف رکھنے والوں کے وانفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو بی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو الالتہلکہ ہلاکت کی طرف واحسنوا اور احسان کرو ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور پورا کرو حج وَالْعُمْرَ اور عمرہ لِلَّهِ اللہ کے لیے فَإِن پھر اگر اُخْسِرْ تم روکے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ پھر جو کچھ میسر ہو من الحج قرباني مسي ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ شیو کرو رؤوسکم اپنے سر کو حتی یہاں تک کہ یبلغ الحج پہنچ جائے قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو فمن پھر جو کوئی کا نہ ہو منکم تم میں سے مریدن مریض او یا بہی اذن اس کو تکلیف ہو مر رأسی ہی اس کے سر میں ففدیتن تو فدیے کے طور پر من سیام روزے رکھے او صدقتن یا صدقہ دے او نسک یا قربانی کرے فَإِذَا پھر جب امن تم امن نصیب ہو تمہیں فَمَن تَمَتَّعَ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے بِالْعُمْرَةِ عمرہ کرنے کا اِلَى الْحَجِّ حج کے ساتھ فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو میسر ہو من الحج قربانی میں سے فمن لم یجد پھر جو نہ پائے فصیامو تو روزے رکھے ثلاثتی ایام تین دن فی الحج حج میں وسبعتن اور سات اذا رجعتم جب واپس آ جاؤ تم تلک عشرتن یہ دس ہیں کاملہ مکمل ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو لم یکن نہ ہو اہلہ گھر اس کا حاضری قریب المسجد الحرام مسجد حرام کے واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. بس جی تھوڑا لمبا ہے آج کا رکوع، آیتیں تو تھوڑی ہیں لیکن تھوڑی لمبی آیتیں ہیں.